أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. سورة العنكبوت مکی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 85 نمبر سورة الروم کے بعد نازل ہو چکی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 29 نمبر پر ہے سورة القصص کے بعد ہے. نزول کے اعتبار سے 85 نمبر سورة الروم کے بعد نازل ہو چکی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 29 نمبر پر ہے سورة القصص کے بعد ہے. ربط ما سبق سے, ربط سے مراد جو ہے وہ وجوہات جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر سورة القصص کے بعد سورة العنکبوت کو لگایا ہے. حالانکہ سورة القصص نزول کے اعتبار سے 49 نمبر پہ تھا اور یہ سورت نزول کے اعتبار سے 85 نمبر پر ہے. دونوں سورتوں کے درمیان تقریباً 34 سورتوں کا فرق ہے, پھر بھی اللہ رب العزت نے سورة القصص کے بعد یہ سورت اپنی کتاب کے اندر لگائی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ربط سورت. ربط کے معنی جو ہے میچ کرنا, ربط کے معنی جو ہے دو سورتوں کو باہم ملانا, دونوں آپس میں جو ہے کیا کرنا, ان کا ربط اور مناسبت ذکر کرنا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے سورة القصص کے بعد سورة العنکبوت کو جو ہے اپنی مصحف کے اندر اپنی کتاب کے اندر لگایا ہے. پہلی وجہ, گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتلاء کا تذکرہ فرمایا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ابتلاء آزمائش کا اللہ نے تذکرہ فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کن آزمائشوں سے جو ہے گزر چکے ہیں. تو اس سورت کریمہ میں اللہ رب العزت عام مومنوں کا ابتلاء ذکر فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ کے پیغمبروں پہ جو ہے وہ آزمائش نہیں آتی, بلکہ ایمان والوں پہ بھی آزمائش اور ابتلاء جو ہے ان کا نزول ہوگا. وہ بھی آزمائش اور امتحانات سے جو ہے وہ دوچار کیے جائیں گے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت ابتلاء علی المؤمنین کا تذکرہ فرما رہے ہیں. دوسری وجہ, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے تسلی ذکر کر دی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے نبی علیہ السلام کو. گزشتہ صورت میں اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ذکر کر دی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور واقعات بیان کرنے سے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت عام مومنوں کو تسلی ذکر فرما رہے ہیں. گزشتہ صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے نفی شرک فی دعا کا تذکرہ فرما دیا, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور نہ پکارو اللہ کے ساتھ مددگار دوسرا, اللہ کے ساتھ کسی اور مددگار کو نہ پکارو, صرف ایک اللہ پہ جو ہے اکتفا کرو. تو اس صورت میں اللہ رب العزت ترغیب فی تبلیغ ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس مسئلے کو جو ہے وہ سیکھ لیا, تو اس مسئلے کو جو ہے وہ سیکھنے کے بعد ابھی اس مسئلے کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے. یعنی کہ آپ نے مسئلہ سیکھ لیا ولا تدعو مع اللہ الہن آخر, کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے مددگار کو جو ہے وہ نہ پکارو, کسی اور کو نہ پکارو, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس مسئلے کو دوسروں تک پہنچاؤ. یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے آخر میں مسئلہ ذکر کر دیا لا الہ الا ہو, 88 نمبر آیت میں مسئلہ ذکر کر دیا لا الہ الا ہو, توحید کا مسئلہ ذکر کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسی مسئلے ہی کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. تو اس صورت کے اندر تشجیع ہے, تشجیع کے معنی جو ہے وہ بہادری پیدا کرنا, اللہ رب العزت شجاع بنا رہے ہیں, یعنی کہ ان کو بیان کرنے والوں کو کہ اس مسئلے کے اندر جو ہے آپ کو آگ میں ڈالا جائے گا مگر وہاں بھی اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, شجاعت ہے, جس کو انگلش کے اندر ویلر کہتے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہے, تشجیع فی تبلیغ. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور واقعات میں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر میں قبطی کے عمل کو جو ہے شیطان کا عمل کہا, قبطی کے عمل کو شیطان کا عمل کہا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت اور منکرین کے عمل کو عمل شیطان کہہ رہا ہے, اور منکرین ان کے عمل کو اللہ رب العزت شیطان کا عمل جو ہے وہ کہہ رہا ہے. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, نہ پکارو اللہ کے ساتھ مددگار دوسرا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت مشرکوں کے آلیہ جو انہوں نے درگاہیں وغیرہ جو ہے وہ بنائی ہے ان کی عاجزی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں 41 نمبر آیت میں. مشرکوں نے جو اللہ کے سوا اپنے مددگار بنائے ہیں ان کی اللہ رب العزت عاجزی کی مثال ذکر فرما رہے ہیں 41 نمبر آیت میں. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرعونیوں کی ہلاکت کا تذکرہ فرما دیا تو اس صورت میں اللہ رب العزت اور منکرین کی ہلاکت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس صورت میں اللہ رب العزت اور منکرین کی ہلاکت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی تو ان کو اللہ نے جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کر دیا. اس کو کہتے ہیں ہم ربط صورت. گزشتہ صورت کی وجہ کے بعد جو ہے اس صورت کو لانے کے لیے جو ہے یہ وجوہات ہے. اگلا مضمون امتیازات صورت. امتیازات صورت سے مراد جو ہے وہ کون سی باتیں ہیں, مسئلے مسائل ہیں, واقعات ہیں جو اس صورت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں اور اس کے سوا کسی اور صورت کے اندر جو ہے وہ مسئلے مسائل جو ہے وہ ذکر نہیں ہے. یا جس انداز سے اس صورت نے ذکر کیے ہیں اس انداز سے کسی اور صورت کے اندر نہیں ہے. یا بالکل جس مسئلے کو ان صورت نے ذکر کیا ہے باقی کسی صورت کے اندر جو ہے وہ مسئلہ ذکر نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں امتیازات صورت. یعنی قرآن کی 114 صورتیں ہیں, ان میں سے اس ایک صورت کو جو ہے وہ کیا امتیازی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہے تمام صورتوں کے اندر, کہ وہ کون سے مسئلے مسائل واقعات مثالیں ہیں جو اس صورت کے اندر ذکر ہے اور قرآن کی باقی 113 صورتوں کے اندر وہ نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں امتیازات صورت. اور یہ ایک بہترین علم ہے, اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے. پہلی بات, اس صورت کے اندر اللہ رب العزت ابتلاء آزمائش, ان کے منازل, ان کی مدت اور کیفیت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس صورت میں اللہ رب العزت ابتلاء کے بارے, ابتلاء آزمائش کو کہتے ہیں, امتحان کو کہتے ہیں. اس صورت میں اللہ رب العزت ابتلاء کی منازل, اسی طرح مدت اور کیفیت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کس کی ذریعے سے جو ہے آپ کو امتحان سے دوچار ہونا پڑے گا اور جو ہے امتحان کی جو ہے وہ کیا مدت کیا ہوگی اور اس کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہوگی. تو یہ اس صورت کے اندر ذکر ہے, قرآن کی باقی صورتوں کے اندر نہیں ہے. صورت ممتاز ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مدت تبلیغ کے عرصے کے بیان پر, کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے اندر جو ہے کتنا عرصہ جو ہے وہ گزارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن نے کہیں جگہ پہ کیا ہے مگر ایک جگہ بھی اس طرح نہیں ہے اس کے سوا کہ جہاں پر اللہ نے موسیٰ علیہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مدت کا تذکرہ کیا ہو, کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہ کتنا عرصہ جو ہے وہ بلایا اللہ کی دین کی طرف. یہ صرف ایک اس صورت کے اندر ہے. تو یہ بات جو ہے اس صورت کی کیا ہو گئی, امتیازات. آیت نمبر 14 کے اندر آپ اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 50 + 1000 سال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے اندر جو ہے وہ عرصہ گزارا تھا. صورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے پر, کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہ بات بتلائی کہ تم نے آج دنیا کے اندر جن کو جو ہے حاجت روا مشکل کشا جو ہے وہ سمجھا ہے تو وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, صرف آپ کی مودت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. 25 آیت, وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا, صرف آپس میں آپ کی دنیا کی جو ہے محبت کا ایک ذریعہ ہے اور پھر قیامت کے دن جو ہے ایک دوسرے پہ تم لعنت کہو گے, ایک دوسرے کی دوستی سے تم انکار کرو گے, تمہارا ٹکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کئی جگہ جو ہے وہ قرآن نے ذکر کی ہے مگر یہ بات وہاں پر آپ کو نہیں ملے گی. صورت ممتاز ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اس جملے پر, وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ, کہ تم راستوں کو جو ہے وہ کیا رہزنی کرتے ہو یا انسانیت کے راستے کو جو ہے تم منقطع کرتے ہو, وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ, اور آتے ہو تم اپنی مجالس میں المنکر, منکر کی طرف. تفصیلی صلاح اپنی جگہ پہ کریں گے. 29 نمبر آئے. سورت ممتاز ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے مشرکین کے آلیہ کی آجزی ذکر کی ہے ایک بہترین مثال کے ساتھ. 41 نمبر آئے مشرکوں نے اپنی بچاؤں کے لیے جو درگاہ وغیرہ بنائے ہیں ان کو اللہ نے عنکبوت کا لفظ استعمال, عنکبوت عربی میں کہتے مکڑی کو, اسپائڈر. تو اللہ نے جو ہے ان کو جو ہے وہ کیا کیا ہے, مثال اس کی ذکر کی ہے وضاحت کے لیے جو ہے وہ کیا, کس کی, مکڑی کی مثال اللہ نے ذکر کی ہے اور یہ کسی جگہ میں نہیں ہے اس طرح جیسی مثال. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 43 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں, وما یعقلها الا العالمون, مگر اس کو سمجھنے والے صرف عالم لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں, یہ کسی اور جگہ نہیں پڑھیں گے آپ. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 45 پر کہ اللہ رب العزت نے نماز کا جو فائدہ ذکر کیا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ قرآن میں کسی اور جگہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً نماز روکتی ہے انسان کو اپنے پڑھنے والے کو عن الفحشاء, بے حیائی کے کاموں سے, والمنکر اور منکرات سے. اگر آپ سے کسی نے سوال کر دیا کہ قرآن میں وہ کون سی سورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے, تو آپ کا جواب ہوگا سورہ عنکبوت. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 48 پر کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے نزول سے پہلے جو ہے آپ نے نہ تو کسی کتاب کو پڑھا تھا اور نہ جو ہے آپ نے کچھ لکھا, یعنی آپ لکھ کے پڑھے نہیں تھے قرآن سے پہلے. سورت ممتاز ہے یعنی شیطانی شبہات کی تردید پر جو تبلیغ کے راستے میں جو ہے وہ شیطان انسان کے دل و دماغ میں جو ہے وہ ڈالتا ہے. یہ شبہات جو ہے وہ شروع ہوں گے 56 نمبر آیت سے لے کر اختتامی سورت تک. 9 شبہات ہے, یہ کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملیں گے. سورت ممتاز آخری آیت پر 69-69 نمبر آیت کہ اللہ رب العزت فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, کہ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہمارے دین میں تو اللہ رب العزت فرماتے لنہدینہم سبلنا, ضرور بضرور ہم ان کو ثابت قدمی نصیب کریں گے اپنے دین کے راستوں پر. وان اللہ لمع المحسنین, اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے مدد میں, یہ آیت کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گی. مقصدی سورت تو یہ کیا ہے, امتیازاتی سورت ہے کہ یہ مسئلے مسائل اس سورت کے اندر ذکر ہے, قرآن کی باقی سورتوں کے اندر نہیں ہے. مقصدی سورت کہ جس کے لیے اللہ نے اس سورت کو اتارا, کیونکہ سورت کے اندر تو آپ نے جو ہے اختصار کے ساتھ پڑھ لیا, واقعات بھی آپ پڑھیں گے, نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے, اسی طرح لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے, اسی طرح جو ہے شعیب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے, اور واقعات اختصار کے ساتھ آپ پڑھیں گے, شبہات کے آپ جوابات جو ہے وہ سنیں گے, اسی طرح مثال آپ جو ہے وہ پڑھیں گے. تو ان میں سے مقصد کیا ہے, یہ سب چیزیں کس مقصد پہ ہیں, یہ واقعات جو ذکر ہو رہے ہیں تو یہ کس مقصد کے لیے یہ واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے. حجروں کے اندر جب لوگ بیٹھتے ہیں اور کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو جو ان میں سے بڑا ہوتا ہے وہ قصہ بیان کرتا ہے, تو وہ قصہ تو کسی مقصد پر مبنی ہوتا ہے نا, خیالی واقعات تو کوئی بیان نہیں کرتے کہ میں آپ کے سامنے قصہ بیان, کسی موضوع کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے قصہ بیان کیا جاتا ہے. مثال تو کسی بیان کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے, دلیل تو کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے, تو وہ اصل مسئلہ کیا ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کو ہم کہتے ہیں مقصدی سورت, اس کو ہم کہتے ہیں دعوی سورت, اس کو ہم کہتے ہیں محوری سورت. محور کہ قرآن کے اس سورت کی پوری مضامین اس کے ارد گرد جو ہے آپ کو گھومتی نظر آئے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, مقصدی سورت, محوری سورت, دعوی سورت. تو اس سورت کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے, لب لباب اور مقصد جو ہے اس سورت کا کیا ہے؟ الابتلاء علی المؤمنین. اس سورت کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے؟ الابتلاء علی المؤمنین. مومنوں پہ جو ہے وہ کیا؟ آزمائش اور امتحان ایمان والوں پر. تو اس صورت میں مقصد کیا ہے؟ الابتلاء علی المؤمنین. ایمان والوں پہ اللہ رب العزت آزمائش اور امتحان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. خلاصہ مختصر صورت کا. صورت کے اندر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. صورت میں جو ہے اللہ رب العزت ابتلاء کی منازل کہ یہ ابتلاء جو ہے ایمان والوں کو کن کی طرف سے جو ہے وہ پہنچے گا, کن کی وجہ سے جو ہے مومنوں کو آزمائش اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑے گا. دوسری بات جو ہے آپ پڑھیں گے سورت کے اندر, مدت ابتلاء جو ہے وہ کیا ہے, یہ آزمائش جو ہے یہ کب تک جاری ہوگی؟ سال, دو سال, تین سال, مہینہ, ہفتہ, دن. اور تیسری بات جو ہے وہ کیا؟ کیفیت ابتلاء, کہ آزمائش کی اور امتحان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا مکہ ہوگا, تپڑ ہوگی, گالی ہوگی, ملک کو آپ جو ہے ملک سے آپ کو بے دخل کیا جائے, کیا ہوگی؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا؟ کیفیت ابتلاء بھی ذکر ہو رہا ہے. تو پہلی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پہلی بات جو ہے منازل ابتلاء. کیا چیز؟ منازل ابتلاء, کہ آپ کو جو ہے یہ ایمان والوں کو کن کن سے جو ہے وہ آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا. تو پہلی بات جو ہے وہ کیا؟ نفس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ نفس کی طرف سے. نفس جو ہے آپ کو قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بٹھائے گا, نفس آپ کو جو ہے وہ روکے گا, آپ کو قسم قسم کے وسوسوں سے جو ہے وہ دوچار کرے گا. تم یہ کیا کر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے ہو. اگر تم جو ہے وہ قرآن کے سامنے بیٹھ گئے تو لوگ آپ کو مولانا کہیں گے, لوگ آپ کو جو ہے وہ کیا, یعنی جو ہے آپ کو فنڈامنٹل کہیں گے. اسی طرح جو ہے لوگ آپ کو جو ہے وہ ٹیررسٹ کہیں گے, مختلف قسم کی باتیں ہوگی. کبھی کہیں گے یار زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے, یہ جوانی ہے, دیوانی ہے, جب بوڑھے ہو جائیں گے تو اس کے بعد قرآن کے سامنے بیٹھیں گے, ابھی تو کافی عمر ہمیں باقی ہے, یہ تو ہماری جوانی ہے. تو جوانی کے اندر تو خوب جو ہے وہ سیر سپاٹا کیجیے, خود جو ہے وہ مستی اور موج میلا کیجئے, جب بوڑھے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھ لیں گے. اسی طرح جو ہے جتنا جو ہے وہ جاہل ہوں گے, نا سمجھ ہوں گے اللہ کے احکام سے, اتنی آپ سے سوال کم ہوگا, پوچھ نہیں ہوگی. اور جب اللہ کے حکم سے تم باخبر ہو جاؤ گے, پھر انکار کرو گے, مخالفت کرو گے, تو پھر تو تمہیں عذاب ملے گا. تو سب سے پہلے تو نفس آپ کو قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بٹھائے گا. یار اس ٹائم جو ہے کوئی اور کام کرو, نیٹ کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ چیٹنگ کرو, اسی طرح جو ہے وہ کیا کرو, اور کسی سائٹ کو دیکھ لو, مطالعہ کرو, اسٹڈی کرو, اسی طرح جو ہے لینگویج میں جو ہے وہ داخلہ لو. یہ نفس یہ چیز ہے آپ کو بتائے گی. تو آپ کو کبھی جو ہے وہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بٹھائے گی. اسی طرح جو ہے وہ نماز ہے, تم جو ہے وہ سوئے گے, اس کے بعد صبح آپ کی آنکھ کھل جائے گی, نفس کہے گا یار آرام سے سو جاؤ. کیونکہ اعتراض تو ہر بندہ کرنے والا ہے نا, اعتراض تو سورج پہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اپنے ٹائم کے بجائے جو ہے اس کا صحیح ٹائم تو 12 بجے ہونا چاہیے. ہاں سورج کا اصل ٹائم جو ہے وہ کیا ہونا, جو نوجوانوں سے پوچھے کہ سورج کا جو ہے اصل ٹائم آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے, وہ کہیں گے دن کا 12 بجے. یہ صبح جو نکلتا ہے غلط ہے, 12 بجے جو ہے وہ ٹھیک ہے, جب 12 بج جائے اس کے بعد سورج کا طلوع ہونا چاہیے. تو نفس جو ہے آپ کو نہیں چھوڑے گی. اسی طرح جو ہے وہ سخت سردی میں وضو کو جو ہے وہ بنانا, اور پھر گیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پانی بھی ٹھنڈا ہے. تو کبھی آپ اور آپ نے جو ہے وہ جو جوتے پہنے ہیں, آپ نے جو بوٹ پہنے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے جو جرابے پہنے ہیں, تو پھر تو بڑی خطرناک, اور کوٹ بھی اس کو جو ہے اتارنا کس طرح ہوگا؟ اس میں تو صرف جو ہے وہ 15 منٹ آپ کے اس کے اتارنے پہ لگیں گے. تو آپ کو نفس جو ہے وہ روکے گا کہ نہیں یہ کام نہیں کرو گے, بس چھوڑو جی, پھر کر لیں گے, قضا جو ہے وہ کر لیں گے. تو جب نماز قضا ہو گئی, وہ بھی مسلمان ہوگا جس کی نماز قضا ہو گئی, اور وہ قصدن ہو گئی. تو نفس جو ہے آپ کو اللہ کی اطاعت سے جو ہے بھی روکے گا, قرآن سے روکے گا, اللہ کی ہر تابعداری سے جو ہے آپ کو روکے گا. تو نفس کے ساتھ جو ہے آپ نے مقابلہ کرنا ہے, نفس کے ساتھ جو ہے آپ نے جہاد کرنی ہے. اور اس کا تذکرہ آیت نمبر 6 میں انشاءاللہ آئے گا. آپ دیکھیں 6 آیت کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. آیت نمبر 6 کو آپ ملاحظہ کیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن جَاهَدَ. امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر معنی ذکر فرماتے ہیں من جاہد نفسہ بصبر علی طاعت اللہ فانما یجاہد لنفسہ. وہ معنی ذکر فرماتے من جاہد, من جاہد جس نے جہاد کر دی اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی تابعداری پر جو ہے وہ ڈٹ جانے کی صورت میں, جہاد کر دی اپنے نفس کے ساتھ کہ میں اللہ کی تابعداری کو جو ہے آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فانما یجاہد لنفسہ, اس نے اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ کیا کر دی, کوشش کر دی, جہاد کر دی اپنے فائدے کے لیے. اللہ ان سے خوش ہوا جب نفس کی نہیں مانی, شیطان کی نہیں مانی, تو اللہ ان سے خوش ہوا. اللہ اپنی رضا کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا میں اطمینان نصیب کرے گا, آخرت میں جنت سے نواز دے گا. تو پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے, پہلی آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا کن سے, آپ کی نفس کی طرف سے. دوسری ابتلا جو ہے وہ آئے گی کیا, دوسری ابتلا آپ کی والدین کی طرف سے آئے گی. کس کی طرف سے؟ والدین کی طرف سے جو ہے وہ آئے گی. آیت نمبر 8 کو آپ ملاحظہ کیجئے. والدین کی طرف سے جو ہے آپ پہ آزمائش جو ہے وہ آئے گی. آپ کو کہے گا, تم کہے گے ماں جی امی جی میں جو ہے وہ درس پہ جا رہا ہوں, وہ کہے گی کیا کر رہے ہو, مولوی بن جاؤ گے, داڑھی رکھ جاؤ گے تو لوگ جو ہے پھر آپ کو بیٹی نہیں دیں گے, کہ جو ہے کیا ہے مولانا ہے, اور مولانا تو کسی کام کا نہیں ہوتا. لوگوں کی عام ذہنیت تو یہ بنی ہوئی ہے کہ مولانا جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. چدہیس کار نوی نوی مولا دے, چدبل خوری نوی مولا دے, اور جو اپنا کام کرے اور خود کائے اس کو تو کوئی مولا نہیں کہتا. تو کہتا یار یہ تو دکاندار ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ماں جو ہے آپ کو روکے گی. ماں کہے گی یار قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہ بیٹھو, ٹیوشن جو ہے ٹیوشن پہ زور دو, تعلیم پہ جو ہے وہ توجہ دو, کیا اعلیٰ نمبر جو ہے وہ حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ تم کیا بنو, اسی طرح جو ہے وہ ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, یہ بن جاؤ, وہ بن جاؤ, اعلیٰ جگہ میں جو ہے اعلیٰ گھرانے میں آپ کی شادی کراؤں, اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کے سامنے بیٹھو گی. ابھی تو جو ہے اس چیز سے جو ہے دستبردار ہو جاؤ, انگلش لینگویج میں جو ہے وہ داخلہ لو, کیونکہ انگلش لینگویج کے بغیر تو آج جو ہے ہمارا تانگا جو ہے وہ آگے نہیں چل پاتا. ہمارا تانگا جو ہے وہ یہیں پر رک جائے گا اگر ہم نے انگلش نہیں سیکھ لی. تو وہی کہے گا یہ ٹائم جو آپ نے قرآن کو ایک گھنٹہ دیا ہے, اچھا یہ ہوتا کہ تم انگلش لینگویج میں داخلہ کمپیوٹر کو سیکھ لو, اسی طرح انگلش لینگویج کو جو ہے وہ سیکھ لو, ٹیوشن پہ چلے جاؤ. اسی طرح جو ہے وہ باپ آپ کو روکے گا, یار یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں, یہ بڑے جو ہے متشدد ہے, بڑی شریح ہے, بڑے جنگجو ہے, بڑے جو ہے وہ جھگڑالو ہے, ویسے نہ ہو کسی لڑائی جھگڑے میں جو ہے مبتلا نہ کر جاؤ, فرقہ واریت پہ جو ہے آپ کو نہ اکسائے, کسی جو ہے وہ غلط لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو جائے. تو وہ جو ہے آپ کو کیا کریں گے, منع روکیں گے آپ کو قرآن سے کہ یار غلط لوگوں کے ساتھ جو ہے تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو جائے, کبھی کہیں ہمیں مسئلے سے دو چار نہ کرو. کیونکہ یاد رکھیے یہ ایک مسئلہ ہے کہ عموماً شہر کے اندر اپنے لوگ نہیں ہوتے, شہر کے اندر سارے لوگ جو ہے یہ مائگریٹڈ ہوتے ہیں, اور جگہوں سے جو ہے وہ آتے ہیں, کوئی روزگار کے لیے آتے ہیں, کچھ جو ہے وہ کاروبار جو ہے کاروبار روزگار تجارت, یا کچھ لوگ جو ہے وہ نوکری کے لیے آتے ہیں, اور یہاں کے اپنے جو ہے وہ باسی وہ انتہائی کم ہوں گے. بلکہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے میں یہاں کا باسی ہوں, بلکہ سارے لوگ جو ہے وہ کیا مائگریٹر کہیں سے وہ آئے, کوئی چار سدے کا ہے, کوئی مردان سوابی, کوئی جو ہے وہ بنو کا ہے, کوئی جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے, کوئی جو ہے وہ نوشیرا کا ہے, کوئی کہاں یہاں پر آگے آباد ہوئے. کیوں آباد ہوئے؟ بہت سی چیزیں ہیں اگر ان کو ہم جو ہے وہ جاننے کی کوشش کر, ایک ان کے اندر بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیہات کے اندر امن و امان کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, مخدوش صورتحال ہوتی ہے, لڑائی جھگڑا, یہ جو ہے کھیت ہے, یہ جو ہے پو بخبر جنگی دانے, یہ ببولو پٹی جنگی, یہ سب قصے ہوتے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی اولاد اور اپنے آپ کو جو ہے مطمئن کرنے کے لیے وہ جو ہے شہر کی طرف رخ کر جاتے ہیں. تو یہاں پر اگر آپ نے ان کے بچوں کو جو ہے دوبارہ جھگڑا اور اسی طرح لڑائی میں جو ہے آپ نے ان کو جو ہے وہ ڈال دیا, تو کسی قیمت پہ بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ یہ تو ہمارے لیے, ہم تو شہر سے لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر آئے چکے ہیں, یہاں پر تم ہمارے بچوں کو جو ہے وہ لڑا رہے ہو. تو ان کے ذہن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ جو ہے قرآن کے سامنے بیٹا نہیں اور کسی کو جو ہے وہ کیا, کسی کو گربان سے پکڑے گا, کسی کو جو ہے یہ کرے گا وہ کرے, نہیں. تو یہ مختلف چیزیں ہوگی. تو آپ ان کو سمجھائیں گے, یہ نہیں کہ باپ آپ کو کہے بیٹھ جاؤ اور تم بھی بیٹھ گئے, ماں آپ کو کہے اس طرف چلے جاؤ اور تم جو ہے وہ اس طرف چلے جاؤ, قرآن کو چھوڑ. ان کو سمجھاؤ, ان کو جو ہے ان چیزوں سے سمجھاؤ. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ قرآن کے سامنے بیٹھنے سے جو ہے وہ کیا دنیاوی جو تعلیم ہوتی ہے, جو سٹڈی ان کی ہوتی ہے, ان پہ اثر پڑتا ہے. پھر لڑکا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ لینا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے, ان کی توجہ جو ہے وہ اس جانب ہوتی ہے, تو وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو ابتدا سے چل پڑا ہے کہ مسلمان کے ترقی کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ قرآن ہے. مسلمان جو ہے وہ اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو قرآن سے دور کر کے کرے, قرآن کو اپنے زندگی سے نکال کر جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. اگر قرآن ان کے پاس ہے تو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. اور ہماری جو نوجوان ہے ینگ جنریشن, ان کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز ڈالیے کہ یار یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, حالانکہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے, اس جیسی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے. قرآن کسی کو یہ بات نہیں بتا دیتا کہ تم جو ہے وہ رہبانیت اختیار کر لاؤ, کہ کونے میں بیٹھ کر جو ہے اللہ ہی اللہ کیا کرو, دکھ نے کسی کو دیا کرو, یہ بات نہیں ہے. قرآن والا تو کیا ہوگا, قرآن والا تو بالکل جو ہے اس کے ذہن, اس کا ذہن کھل جاتا ہے, وہ سب چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دیتا ہے, اپنی دنیاوی زندگی کو بھی جو ہے وہ سنوارنے کی کوشش کرتا ہے, اور آخرت کی طرف. وہ تو اپنے کام کو جو ہے وہ کم جانتا ہے, کیا کام زیادہ کرنا ہے وہ کم ہے, وہ آگے بڑھ جائے گا, آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. اور ہم تو اپنے ساتھیوں کو یہی بات بتاتے ہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں قرآن کے سامنے بیٹھ کر اور پڑھو, دو گھنٹے پڑھنے کے بجائے جو ہے وہ چار گھنٹے پڑھو, چار کے بجائے جو ہے وہ پانچ گھنٹے پڑھو, کہ تم جو ہے ہر کلاس کے اندر جو ہے وہ فرسٹ آؤ. اور لوگ آپ سے پوچھے کہ آپ کے فرسٹ آنے کی وجہ کیا ہے, تو تم کہو میں قرآن کے سامنے بیٹھتا ہوں, یہ قرآن کی برکت ہے. تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا, معاشرے کے اندر جو ہے لوگوں کا رجحان جو ہے قرآن فہمی کی طرف جو ہے وہ مرکوز ہو جائے گا. ویسے نہ ہو کہ قرآن کے درس میں آنے سے پہلے جو ہے وہ ٹاپ اور اس کے بعد جو ہے وہ تم ہیرو سے جو ہے وہ زیرو پہ آ جاؤ, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. ہم نے کب کسی کو جو ہے وہ روکا ہے کہ تم انگلش لینگویج نہ کرو, تم جو ہے وہ کمپیوٹر نہ سیکھو, تم جو ہے وہ اسٹڈی نہ کرو, تم جو ہے وہ ٹیوشن نہ کرو, مگر ہم کہتے ہیں ان کاموں کے لیے اپنا وقت ان 24 گھنٹوں کے اندر قرآن کے لیے بھی ایک گھنٹہ نکالو. ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا ہے, بلکہ میرے ساتھی جو ہے یہاں پر موجود ہیں, وہ مجھ سے اکثر اوقات جو ہے وہ کہتے یار بیٹا جو ہے اس کو عالم بنانا چاہتا ہوں, کوئی اس طرح کا مدرسہ میں کہ نہیں. گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. مدرسے کی بات چھوڑ دو, یہ اکثر جو ہے وہ پروفیشنل جو ہے وہ ایک چیز بن چکی ہے, یعنی کیا کمائی کا جو ہے وہ ایک ڈیرا بن چکا ہے, جہاں سے کمائی کرتا ہے. کسی نے دکان بنائی ہے, کسی نے جو ہے وہ کارخانہ جو ہے وہ قائم کیا ہے, تو یہ بھی مدرسہ ہے. وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے, دو وٹک وہ ذریعہ تھا, وہاں سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, یعنی جیب کی طرف جو ہے وہ توجہ ہوتی ہے, کسی اور چیز کی طرف نہیں ہوتی. تو اچھے اسکول میں اس کو پڑھاؤ, ٹاپ کلاس اسکول میں اس کو پڑھاؤ, اور اس کے بعد جو ہے صرف یہ مہربانی کر لو کہ اس کو پابند بناؤ کہ قرآن کے سامنے بھی بیٹھ جائے. دنیاوی تعلیم ان سے کرو اچھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ماسٹر کراؤ, ایم فل کراؤ, پی ایچ ڈی کراؤ, کوئی ممانعت نہیں ہے, مگر ساتھ ہی جو ہے وہ قرآن کا عالم بھی بن جائے. انجینئر ہوگا قرآن کا عالم ہوگا, ڈاکٹر ہوگا قرآن کا عالم ہوگا, اس کے علاوہ جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے قرآن کا عالم, نوکر ہوگا, گورنمنٹ سرونٹ ہے, پبلک سرونٹ ہے, مگر اس کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کا عالم بھی ہو. انجینئر اور ڈاکٹر بن کر جو ہے وہ اس پہ دنیا کمائے گا, اور قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے آخرت کو سنوارے گا. ہم معاشرے میں جو ہے اس سے لوگ کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے, تیار کرنا چاہتے, اس جیسے لوگوں کو ہم بنانا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر, جو لینے والے جو ہے وہ نہ ہو جو دینے والے ہو. لینے والے نا کہ جو ہے دوسرے کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھائے کہ مجھے کچھ دے دو, لینے والا نہ دینے والا بن جائے. قرآن ہاتھ میں ہو اور اسی طرح جو ہے قرآن پہ دینے والا, خرچ کرنے والا بن جائے, قرآن پہ لینے والا نہیں کہ قرآن کو پڑھ کر جو ہے وہ دوسرے کی جیب کی طرف جو ہے وہ توجہ دے کہ مجھے جو ہے کیا دے گا اور کیا نہیں دے گا. نہیں, یہ جیسے لوگوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یہ جو ہے اللہ ان کو سدھار دے, اللہ ان کو جو ہے وہ ہدایت دے, ہم ان کے بھی جو ہے وہ بدخواہ نہیں ہے, ہم ان کے بھی خیر خواہ ہیں. تو دوسری جو ہے وہ ابتلاء آئے گی کن کی طرف سے؟ ابتلاء آئے گی والدین کی طرف سے, ماں باپ کی طرف سے. وہ آپ کو قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے, وہ آپ کو جو ہے وہ کیا قرآن کے سامنے. تو ان کو سمجھاؤ, ان کو جو ہے ان چیزوں کی حقیقت سمجھاؤ کہ قرآن ہمیں ان چیزوں سے نہیں روکتا. اور یہ ہمیں جو ہے کیا, کب کے کسی نے کہا ہے کہ تم خنجر اور تلوار اور اسی طرح ڈال اور اسی طرح جو ہے وہ پستول اور کلاشن کو اٹھا کر دوسروں کو مارو؟ یہ تو قرآن نہیں سکھلاتا. تو اور تیسری جو ہے وہ ابتلاء آپ کو, تو اللہ رب العزت فرماتے ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا, آٹھ نمبر آیت کو دیکھ لیجیے. حکم دیا ہم نے انسان کو ان کے ماں باپ کے بارے میں حسن نیکی کا, ان کے ساتھ احسان کرو. مگر اگلی بات وہ ان جاہدا کا, اور اگر کوشش کرے آپ پہ لتشرک بی ما لیس لک بہ علم, اگر جہاد زور زبردستی کرے, جاہدا زبردستی کرے آپ پہ اس لیے کہ آپ شریک ٹھہرائے میرے ساتھ ان کو کہ نہیں ہے آپ کے پاس اس پر کوئی دلیل, تو اللہ رب العزت فرماتے فلا تطعہما, تو ان دونوں کی بات کو نہیں ماننا ہے. اگر اللہ کی مخالفت پہ آپ کو اکسائے, قرآن سے آپ کو روکے, شرک کی آپ کو دعوت دے, بدعات میں جو ہے آپ کو جو ہے مجبور کرے, رسومات اور رواج کے جو ہے وہ دلدل میں آپ کو جو ہے وہ پھنسنے کی جو ہے وہ کوشش کرے, تو اللہ رب العزت فرماتے فلا تطعہما, ان کی بات کو تسلیم نہیں کرنا. کیونکہ والدین اللہ سے پہلے نہیں ہے, اللہ کے بعد ہے. اور یہ والدین تو اللہ نے آپ کے لیے والدین بنائے ہیں, تو سب سے پہلے احسان جو ہے وہ اللہ کا ہے. تو اللہ کے حکم کے باوجود مقابلے میں جو ہے والدین کے حکم کی کوئی ویلیو نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ جائے, باپ نے منع کر دیا, تو کیا باپ اللہ سے جو ہے وہ آگے ہیں؟ اسی طرح ماں نے جو ہے وہ روک لیا, تو کیا ماں جو ہے وہ اللہ سے آگے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے قرآن کے سامنے بیٹھ جاؤ, اور ماں کہہ رہی کہ نہیں بیٹھو, تو کیا ماں کو آپ نے بڑھا دیا, باپ کو بڑھا دیا؟ ان کو سمجھاؤ, لڑائی جھگڑا نہیں, بدتمیزی نہیں, قرآن سے بتلاتا ہے, تہذیب جو ہے وہ سکھلاتا ہے, سویلائز بنانے کی جو ہے وہ مشق ہے قرآن. تو یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ گالم گلوچ پہ اتر آؤ, تم باپ کے جو ہے وہ گربان میں ہاتھ ڈالو, کبھی نہیں. اگر وہ اونچی آواز میں جو ہے قرآن کا عالم اور قرآن کا شاگرد اور قرآن کا طالب, تو ایسا ہونا چاہیے کہ ماں ایک چہرے پہ جو ہے وہ تپڑ مارے تو دوسرا آگے کر لو, اس طرح ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ بات کرے وہ آگ بگولا ہو جائے, نہیں نہیں کبھی نہیں. اور تیسری جو ہے وہ کیا ہے, تیسری منزل جو ہے وہ کس کی طرف سے آئے گی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں علماء سو اور پیران ضلالت. کن کی طرف سے آپ سے آپ کو آزمائش سے دوچار کرنا پڑے گا؟ علماء سو اور پیران ضلالت. جب آپ جو ہے والدین کی بات کو نہیں مانیں, وہ آپ کو روکیں گے, منع کریں گے, قرآن کے درس میں نہ جاؤ, تم ان کی بات کو نہیں مانتے, تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے مولوی کے پاس چلے جائیں گے جو آپ کے بچپن کے اندر استاد رہ چکا ہے. کیونکہ اکثر اوقات مساجد کے اندر جو ہے وہ بچپن میں ناظرہ وغیرہ پڑھتے, تو وہ آئے گا آپ کے پیچھے. اور جب آپ کے پیچھے جو ہے وہ آئے گا, تو وہ آپ کو جو ہے وہ روکے گا, آپ کے اندر سستی پیدا کرے گا. پہلی بات تو کہے گا, یار کیا تم کیا شروع کر دیا ہے تم نے, جب قرآن کو سیکھ لے گا اور قرآن کو بیان کرو گے, یہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے؟ لوگوں پہ جو ہے وہ رد کر رہے ہو, فلاں چیز جو ہے وہ شرک ہے, فلاں جو ہے وہ بدعت ہے, فلاں جو ہے وہ رسم و رواج, یہ کیا ہے؟ اتبعوا سبیلنا, ہماری تابعداری, ہمارے راستے کی تابعداری کیجیے, جس طرح ہم نے سب کو جو ہے وہ کیا کر لیا, اپنا گرویدہ بنا دیا ہے, سب کے ساتھ ہم نے جوڑ پیدا کر دیا, سب کو ہم نے اپنا جو ہے وہ کیا کر, ہم نوا بنا دیا ہے, ہم خیال بنا دی, ہر ایک ہمارے جو ہے وہ کیا ہے, ہمارے جو ہے وہ اچھے الفاظ میں ہمیں یاد کرتے, کوئی ہمارا بدخواہ نہیں ہے, کسی پہ ہم رد نہیں کرتے. مسئلے توحید کو جو ہے بس کیا ہے, یعنی اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرو مبہم الفاظ میں. اسی طرح جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کبھی کبھی جو ہے وہ کیا لوگوں کے درمیان صلح پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بھی بولو. اسی طرح حکمت کا بھی مظاہرہ کرو کہ بات کو جو ہے وہ کیا کرو, بات کو جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرو. تو وہ بھی آپ کو کہے, اگر تم کہو کہ حق کو میں نے چھپا دیا, لوگوں کی میں نے تردید نہیں کی, تو اسلام کس طرح کرے گا؟ اسی طرح جو ہے میں نے اگر حق کو بیان نہیں کیا تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو وہ جواب میں جو ہے وہ کیا کریں, وہ کہیں گے کہ آپ کی گناہ جو ہے وہ میرے ذمہ ہے, اس کے اندر کوئی گناہ نہیں. آپ کی گناہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ میرے ذمہ. تو اللہ رب العزت 12 نمبر آیت میں فرما رہے ہیں, آپ ذرا ملاحظہ کیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا. وقال الذین کفروا, اور کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار مسئلے کو چھپائے, کفر بمانی مسئلے کو چھپانا, جو کیا ہے پیرانے, جو کیا ہے علماء سو ہے, جنہوں نے حق کو چھپایا ہے, وہ کیا کہیں گے؟ للذین, ان لوگوں کو, آمنوا, جنہوں نے مسئلہ مان لیا ہے کہ ہم بیان کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ بیان کریں گے, تکالیف اور مصیبتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسئلے کو بیان کریں گے. ان سے کیا کہیں گے؟ اتبعوا سبیلنا, تابع ہو جائے ہمارے راستے کی, پیروی کیجئے ہمارے راستے. یہ نہیں فرمایا کہ قرآن اور سنت کی تابع داری کیجئے, بلکہ کیا, اتبعوا سبیلنا, ہمارے راستے کی پیرو بن جائیے. جس طرح ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو کیا بنا دیا ہے, لوگوں کے اندر جوڑ پیدا کیا ہے, اور سب لوگ ہمارے جو ہے وہ کیا ہے, ہم نوا ہے, ہم خیال ہے, ہمارے اچھے الفاظ میں ہماری جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, اچھے الفاظ میں ہمیں یاد کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا, کسی کی ہم رد نہیں کرتے, کسی کی ہم تردید نہیں کرتے. تو یہ فن آپ بھی اپنائیے, یہ کیا کیجئے, اس فن کو جو ہے آپ بھی اپنا لیجئے. تو اگر آپ کہیں کہ یہ تو گناہ ہے, تو اس کا, ان کا جواب, وَلَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ, اور ضرور بضرور ہم اٹھا دیں گے آپ کے گناہوں کے بوجھ کو. آپ کی گناہ جو ہے وہ ہمارے کندھوں پہ, ہم ہیں نا اٹھانے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ, اللہ رب العزت فرماتے کہ نہیں ہے کوئی اٹھانے والا ان کی گناہوں سے ذرہ بر بھی. میں حاصل مانی کر رہا ہوں, اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں. آپ بھی کہیں گے ہاں مولوی صاحب, استاد محترم, وہ یہ بھی کہے گا کہ بچپن میں ناک ہم نے آپ کی صاف کر دی اور ابھی دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے, اور ابھی ہمارے سامنے جو ہے وہ مسئلے بیان کر رہے ہو. اکثر اوقات یہ بھی ہمارے ساتھیوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ کہے گا کہ ہزار گناہ پما, گناہ جو ہے آپ کی خطا جو ہے وہ کیا, آپ کی گناہ جو ہے وہ میرے ذمے. تو آپ اس کو کہیں گے ہاں, قرآن کے اندر بھی ایک سورت ہے, سورۃ العنکبوت, اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم حق کو جو ہے وہ سمجھ لو گے, حق پہ عمل کرو گے, حق کا بیان کرو گے, تو ایک عنکبوت مولا آئے گا. کون آئے گا؟ ایک عنکبوت مولانا جو ہے وہ آ جائے گا, جو یہی بات بتائے گا کہ تم جو ہے اس مسئلے کو چھوڑ دو. جس طرح ہم جو ہے گول مول مسئلہ بیان کر رہے ہیں, لوگوں کو خوش کر رہے ہیں, اسی طرح تم بھی مسئلہ بیان کرو. کبھی اقیم الصلاۃ, کبھی وآتوا الزکاۃ, کبھی قربانی, کبھی کھانوں کا مسئلہ, کبھی جو ہے اعتکاف, کبھی روزے کے فضائل, کبھی محرم کے اندر واقعات, کبھی جو ہے وہ سفر کے اندر اپنے واقعات, کبھی حج اور کبھی عمرہ, ان چیزوں کے اندر لگو. یہ کیا اپنے شروع کر دیا ہے, فلاں کام غلط ہے اور فلاں جو ہے شرک ہے اور فلاں بدعت ہے اور فلاں جو ہے وہ رسم ہے اور فلاں یہ ہے وہ, یہ کیا؟ تو مسئلے سے کام لو, اتنا بھی سبھی لینا. اور وہ یہ بھی کہے گا کہ ہمارے راستے کی جو ہے وہ تابعداری, اگر تم کہو گناہ تو گناہ میرے ذمے ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ عنکبوت ملا کیا ہے, انہم لکاذبون, یہ جھوٹے ہیں, یہ آپ کے گناہوں میں سے جو ہے کچھ بھی اٹھا نہیں سکتے, یہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ جھوٹے. تو یہ تین جو ہے وہ کیا ہے, منازل ہے, یہ تین جو ہے وہ کیا ہے, منازل ہے, کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ حق پرستوں کو جو ہے وہ کیا, وہ مبتلا ہوں گے, ان پہ آزمائشیں جو آئے گی. اور دوسری بات کیا, مدت ابتلا. مدت ابتلا سے کیا مراد ہے, کہ یہ آزمائش جو ہے وہ کتنا عرصہ ہوگی, سال, دن, گھنٹہ, ہفتہ, مہینہ. تو اللہ رب العزت جو ہے اس مقصد کے لیے واقعہ ذکر فرما رہے حضرت نوح علیہ السلام کا, 14 نمبر آیت میں, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا, کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 کم 1000 سال کا عرصہ اپنی قوم کے اندر گزارا تھا. تو جتنا آپ کی عمر ہوں جتنی آپ کی عمر ہوں گی 950 سال ان کی عمر تھی, جتنا عرصہ اپنی قوم کے اندر گزارا تھا اتنا ہی جو ہے قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا, اور اتنے ہی عرصے میں ان کو مشکلات اور مصائب سے دوچار ہونا بھی پڑا. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے, یہ ایک دن دو دن اور ہفتے ایک صورت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے. آزمائش اور امتحانات جو ہے ایک مہینے اور دو مہینوں کی بات نہیں ہے, جب تک جو ہے وہ تم جیتے رہو گے, جب تک تم جو ہے وہ کیا زندہ رہو گے, مسئلے کو بیان کرو گے, تو یہ آزمائش اور امتحانات سے جو ہے تجھے دوچار ہونا پڑے گا. یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, یہ پوری زندگی کی بات ہے. دا تر دیو تر بڑے نہ دادا تر دیو تر میرے دا, سمجھ آ گئی؟ ایک ذمہ دار جو ہے وہ میرا, ہم کہتے ہیں دور دراز کے علاقے جو غیر آباد علاقہ ہوتا ہے اس کو میرا کہتے ہیں, بنجر علاقہ قسم کا. تو ایک ذمہ دار جو ہے وہ میرے کی طرف جو ہے وہ گیا تھا, وہاں سے جو ہے وہ گھاس وغیرہ جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف آئے, تو بہت بڑا جو ہے وہ بوجھ تھا, تو بوجھ جو ہے وہ کافی بڑا تھا, اور گرمی بھی تھی اور علاقہ بھی کافی دور تھا, وہ کافی جو ہے وہ تھک چکا تھا. گھر کے اندر جو ہے وہ آیا تو بوجھ کو جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ دے مارا, جو گھاس کا بڑا بوجھ تھا, اور جا کے جو ہے وہ چارپائی میں جو ہے وہ لیٹ گیا اسی طرح. تو بیوی نے کیا, بڑی جو ہے انڈر بیگم تھی اس کی بیوی, وہ آ گئی اور اس نے جو ہے وہ کہا کیوں کیا ہوا, تو اس نے کہا خزری ارسلیشم, بہت تک گیا ہوں, یہ بوجھ جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ وہاں سے لے آ کر جو ہے وہ کافی تک چکا. تو وہ جو ہے آ کر جو ہے وہ بوجھ کے پاس آ گئی اور بوجھ کو جو ہے اٹھایا, تو بوجھ کو اٹھایا تو یہ جو کیا ہے بڑا ناف یہاں تک جو ہے وہ اٹھایا, تو اس کے بعد جو ہے اس کو زمین پہ دوبارہ پھینک دیا اور کہہ دیا دیپ بوجھ تستڑکڑے, دیپ بوجھ تستڑکڑے, ناگا تڑیر پہ مسکینے اور پزارے باندھی ہوئے لے, ہاں خزی دا تر دیو تر بڑے نہ دا تر دیو تر میرے دا دے جکل دا میرے نہ رونے نہ پتہ بھر تو لے گی تا تر بڑی پوری اچھا تک لو تو وہ دا. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک دو دن کا نہیں ہے, دا تر دیو تر بڑے نہ دا تر دیو تر میرے دا, پوری زندگی اس مسئلے کے ساتھ جو ہے آپ ٹچ ہوں گے انشاءاللہ, اور پورے مسئلے جو ہے مشکلات اور مصائب سے جو ہے وہ دوچار ہونے کے لیے ذہنی طور سے جو ہے آپ کو تیار ہونا پڑے گا. اور تیسری جو بات ہے کہ کیفیت ابتلاء جو ہے وہ کیا ہوگی, کیا آپ کو کوئی مکہ مارے گا, تپڑ مارے گا, گالی دے گا, آپ کو جو ہے پتھر سے مارے گا, اسی طرح علاقے سے بے دخل کرے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں. اس کے لیے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے بیان میں تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا. آیت نمبر 16 سے جو ہے اس مسئلے کو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے, اس واقعہ کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 16 سے. وابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون, تفصیلی واقعہ ہے کہ اس مسئلے کے بیان میں جو ہے تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا, اس کے بعد جو ہے اور آخر میں اللہ رب العزت ان 9 شبہات کی جو ہے وہ تردید فرما رہے ہیں جو شیطان جو ہے اس راستے میں جو ہے آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ڈالے گا. شیطانی وسواس ہے, نفسانی وسواس ہے کہ آپ کے بارے میں جو ہے وہ ڈالے گا. کبھی جو ہے وہ شیطان آپ کو کہے گا کہ بے سناؤں کہ اس علاقے یہ علاقے سے آپ کو بے دخل نہ کر دے, تو اللہ رب العزت فرما دے اللہ کی زمین جو ہے وہ وسیع ہے. کبھی کہے گا کوئی آپ کو مار نہ ڈال دے تو موت سے کون بچ سکتا ہے, کبھی کہے گا یہاں پر عالیشان آپ نے گھر بنایا ہے, دوسری جگہ وہ کیا ہوگا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر دنیا نہیں تو جنت تو ہے نا, جنت میں آپ کو دے دوں گا. کبھی کہا یہاں پر اچھا کاروبار جو ہے آپ کا بنا ہوا ہے, بے سناؤ کہ یہاں سے نکال کر وہاں پر پھر کیا کرو گے, تو اللہ رب العزت فرماتے رزق دینے والا میں ہوں. اگلا وسوسہ, یہاں تو آپ کے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ شاگرد ہے اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ تابع دار ہے, دوسری جگہ جاؤ گے تو پھر کیا بنے گا, بھیسے نہ ہو کہ جو ہے آپ کا کوئی تابع دار نہ بن جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے انسان کے تابع سورج اور چاند کو بنایا ہے, اے انسان میں آپ کے تابع بڑے بڑے مخلوقات کو کر دوں گا. کبھی جو ہے شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ یہاں پر جو ہے وہ مسئلہ بیان نہ کرو, بھیسے نہ ہو کہ پیر اور امیاں وہ جو ہے آپ کے جو ہے آپ کے فصلوں اور آپ کے کھیت پہ جو ہے وہ پانی بند نہ کر دے, تو اللہ رب العزت فرماتے میں بارش برساؤں گا. کبھی کہیں گے یہ جو ہے آپ کی یہاں پر خوب فیسلٹیٹ جو ہے وہ زندگی ہے یہ خراب ہو جائے گی, تو اللہ رب العزت فرماتے دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا فیسلٹیٹ ہوگی, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. کبھی شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالے گا کہ یہاں سے ہجرت کرو گے تو کس چیز میں جاؤ گے؟ تو اللہ رب العزت فرما دے کشتی حاضر ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرما دے اگلا وسوسہ شیطانی کیا ہے, یہاں پر آپ کے پڑوسی جو ہے وہ اچھے ہیں, دوسری جگہ آپ کے پڑوسی جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت فرما دے جس طرح حرم کو میں نے محترم بنایا اسی طرح میں آپ کو بھی محترم بناؤں گا. جہاں تم جاؤ گے آپ کو احترام حاصل ہوگا, تم جو ہے وہ پرامن اور محفوظ زندگی جو ہے وہ گزارو گے. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم اس کی جو ہے وہ پھر تفصیل سے جو ہے آپ کے سامنے پڑھائیں گے. آج ہم نے آپ کے خلاصے کے طور پہ پوری صورت کو جو ہے وہ رکھ دیا پیر کے دن انشاءاللہ.